sam hteo da te volim, dušu sam ti svoju dao. Ja što nikada ne molim, ja što tako silno volim, tebi sam pred noge pao. Ko je taj koji tvoje usne ljubi, ko je taj što u tebi ljubav budi, ko je taj kakve reči tebi kaže, ko je taj da li te voli, da li te laže. Nisam za te dobar bio, ti si draže oči srela, voleti me nisi htela, dala si mi što si smela. Ko je taj koji tvoje usne ljubi, ko je taj što u tebi ljubav budi, ko je taj kakve reči tebi kaže, ko je taj da li te voli, da li te laže. Ostao sam ja bez tebe, bez ljubavi najmilije. Sad uzalud punem sebe, što mi oko suzu lije, prazno srce tugu krije. Ko je taj koji tvoje usne ljubi, taj što u tebi ljubav budi, ko je taj kakve reči tebi kaže, ko je taj da li te voli, da li te laže.